się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. ناتوان هیچ دکمه لیب کن اگر ایو راضی بن هر همومان بفرقه که بروین ام کشتی به دینا هیلم لبر خاطری لولو آ اگر اتوی هر خود راکا هی چهار سرم دوزیو آ ورن با بیتان بلم لعا ای که کورکی زیرکا و آخری کلیان زیک بموا، ام جاریان لدستم در ناتن، پشیمان ببنو ولوی برام برم کردیان. لانا که زور بجیا، ولیم جه بجی کردنی آسان نیا. هم دین چار سیر یکی. مولیر، اتواری دو میلی کی بار حلگر پیا کن؟ و تی سری کی بار حلگر؟ بله لان. دیوت من بجی اتو میلی بار حلگر هیا. با تو وزنی من سایر این دوی سی سیاره که قد بروه نکم سی سیاره من دست هل بس که بیا کن چید لتو نیا بی که بلام دست که اتنیم سیاره نلم چولوانی اپیگیسی و پاری که زور هی و برو اش نکم دست که بخوا بلیا بن پرم پیا چنه پره پیویت به اتن لباق رایت کشن ها؟ با چه خاطر راستا کلی پلکانی جورا که بردست دروا؟ ها؟ بگیره او هموش تکیم نه پیم بله لره با چی نتوانم چاکی بانک بکر بینم؟ اخی لره هیز بانکی که لره نیتا او کچاکانی ور گرد بینا اوان روشتن؟ بله هرو همینی شروم اگه ده خود بکسیم باشه باو که گن دی برو یاسر تو آماده دست کن بکارکن من بله آمادم چی؟ زیادر تبه؟ از این تو که برای که زور چاوشنوشی؟ اما بسا، ها؟ هر زرکان نن ما مگر اما فروشین، ها؟ اما تو نبا تو چه؟ هیچ من پیرم آوزگم زنی برمن چی بکم نزنم او خلاصش اینا چونه بلا توا لعیش کلو بودا نه قد لعیشی تر ماوا ها او اوتون بلکان هاتن ها اما تیگه ایبا خوشی ها او اوتون بلکان من آماده کرد او چی با یعنی تعظم کریوا باسی کازه من بیم بکن موسیقی لانه جانا اسمه بنت لانه باسم كلبن دروس كرابون انا سر ناشرين بون براس چی؟ من لقصایش دو تیر نگم تو ازرونی که رو بابزن مالی چی؟ ها؟ تو مالی چی؟ خودم نرگی مشکلی واچین برو دریا جگا ها؟ چوستی وابه؟ تو مالی شد بی کبرا ام اصاسا کلومتر دور این دو دریا چی که اصلا کسری رو بارکا کچونه بی؟ بمانه چی کم اگینه اگر بخیره پنجا کلومتر برون لسعاده جا آب مازو سعاده بنشونی بر ها؟ جا تو باورکی بتوانی؟ یاسر آمده با بلی من آمادم آمادم کورم نستالی شیتک ملا بیابانا بخو علی شتی ناگم شونی شی گونجا آمادا کن گواسنوی لولو آ چی؟ ام همو بز مدر دستریت هم بیاما کر با گواسنوی یک ماسی تخو اما پیاوتی آ اما سی نیا لبیلی چو آ او لوریانا من هنامنو خوش مکره کم یاوانیا والله باوک ما فرم منو اسم با همو توانا ویاربتی تن بم بلام نمزانی قلوی که خوتو هر هموشتان سانی هزنین نا والله یو ماسی که دانم خوش ره لبرو بریار ما برو من بچه تن بیلم منیر جان خوش ایستی بوریا نخیر من خوش ایستی ایست کسی اگنیم دوی پروشنی او زلانه سم لبر خاطری او اینجا بام درکو که او چند سپلان رو بکل کم نان بر مجر با بسا دوباره کما لو ماسی نیا بلکو دولفینه که مینه ها چگشتی آی مخواك للرقة ها؟ ناتواني بزور هيس كسي ناتشار كين لقل ما نعمل فردی که آن دروس کردی بیا؟ آره بیا نه. بالام. وتم بیا نه. ای کجیال نمانا؟ لوری که آماده ای؟ زور باشه. خواهده آماده من باب روی دیلو لگن خوش شروع دیدی دیورا هره ایو آمادن ازم شنیه سو زور خوش نیه بلام جای اصلاحه تبید و مزای لولوش اتوانه لدروی او دبجی هر وکو فیل نخیر لولو به همیشه لشی تر بید توازه ازوی همو لشی تر دید با اوی لشی هم دبنینه توا بله هوری که زور نرمونیانه آی اوت نداوه کوا نبی آوانا یاسر رغده آماده بند بوجه بجه کردنی قراغی دوم پیش روی مرجانو نپی او کند گره سر من خیر آماده بند خیال یکن با قربان دانه بم درچان ام جاره هر و آسانیم اینه نبار تا خیال نیکن ابی اگر نخوز بس دوچو هلیان خلطانم هم جرشی هنه باش سوادرم الالوعا ساکو تایی گشتک من سلامت سی یاسر الو ساکوت نبزنا واتل کوی 100 کیلومتر، 50 کیلومتر من بریم. داوکن خریکت فرزی، بود و ساعتی که دبکین آبی. باشه خام کم؟ اتصال لولو آزاری پی بگه. تا استش استادی آوا کارش تو. آش منه آبی، آو آی کپی من ما. باشه اکاد، دنیا بخام کم. استش چکه، که وقت ببروی. به تقل نوبا کاتی سکرگی بایجا بارک آقه نکا با همان آقای کاتر سمار ریگای دور بیا دل نیابا دستور واتی قاوت کرده وا لرشوانه لسری ریکه و تبوین بایکتری اگین ایو ابرون برام جوانه کون خوزگاه او کز دستور ده ابو ها اکر بخیره ایچی کلومتر برن لسعاده ده ایو تاو لدست ناده برام اکر لو خیره ایتو زکم تر برن نه دارم چی بلم یا ابو خسر سب کالم بکا آی شونه کلیه چه ساشی که لولی جان بیگه همه با جانی لولو ازم از سیاه خواه جان دوسته ورده ورده خلی که بیتا خدا بر لکناری آوکه نزید مینوه دیسته بلای چه سابروی خیلی که شکم زور من نماوا لولو جان خم نبی با خری که اگینو کتایی گشته که او چی بو؟ چی رویا؟ با چی راوستای؟ یان خم نبی، بچه نیالم. آو چیونه خیره روی؟ کم دیگم، خیره کسیم کروا، اگی نواره گری. نه تو نمرایگیم. لانه اصابی کنم هم به اصابی کنی. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ جاري جيتي كنت قبل هاتونا واو هيا سيدي كيف نقشتوا لولو جان كم كارم تبي باوكا باوكا لولو لسر مرقا اقاد لي بي اوي زورك بسر يا بالاشي تربيت باشا لكاتي خوي دوا كوتن بقي انجامي كمبيوتر اقام ابوها اوان بيش ايما بقشتنايا نالولو مرة اقل دفروي من جبكا بجمع يلا چیا ماسه گوره که خنگاوا او دوی لولو ماسی نیا نه حقی ناگرم نالی تو دنیا ندیوا چه نشیوی خوشی گوره هر ماسی و برایو علی چور سوری لسرم بوچونه حالی خود بله هر سورم لسری زن واشه بیانا او چیا او من تو خوشه لبری لولو خوشه بلان براف اگر ماسی نبوای پیویسی با او نبو من ازانم ماسی به او نتوانه بشی درش باسته کم منی من هل سرده و امزایی چو کرکی باشیم بلام نزانم بواد تکر بلام ای فیست من پینیا لبر او فیست بزودرین کات گین دریا چکا لیلی گن او منیر ای بوه نای بله من هر آوره تنیشی خون دانیش اکتیم. باشی باکی. من باشه لاتنیشی خون و دانیشی. من کناتشارین به هر رجایک به خوان فری بین ناو دریا تو. دبیر پرست نی جانی لولو آ. ای مشتن هر رجایک لبردم من آواک لگل لولو آب چین دریا و. دستن علی باو بی. بچه اکی خود بگر. دکتر تو باشی کشم بلا باقی گن که لولو لولو لولو لما تاني مرة تصور لولا وخوشة بيت بوچی خلق و جبران بجشتوه؟ بله، افسانه که کون هیه که خوشی نو ام درگه ایه جر رایوه ام برده که ای بینن، برده که ترسناگ نیا بلام خوشی ام نوچه زور لیه ترسان گوایا که بشو دنگه چی لیوید بلام او دنگه تنها دنگه رو شبابوه اما تنها برده شی احساییه چیرو که کسیره؟ لکل من بند تاقی داتو تکو اچین نوکشتی هی زور گورا تکام وای لکل من بند و او سردان سیرا تسر او کشتیم لور خزانه هی نو اناسین تبی قاتون لباو بوده هی خورد اگر اتانه باشت ام خزانه بناسن بردان بند لکل منا تاقی داتو او خاطر نسبره